Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Meryem suresi Mekke'nin orta dönemlerinde nazil olmuş bir sure. Müslümanların Mekke müşriklerinin baskısı neticesinde Habeşistan'a hicret ettiklerinde ki 5. yılda hicret etmişlerdi. 5. yıldan önce bu sure nazil olmuş ki Habeşistan'a hicret eden 83 kadar erkek, 11 kadar kadın Habeş kralı Necaşi tarafından ilticaları kabul edilmiş ve orada güven içerisinde yaşamlarını devam ettirirken Mekkeli müşrikler Habeşistan'a iltica eden vatandaşlarının iadesini istemek üzere bir heyet gönderirler. Heyet Habeş kralı Necaşi'nin huzuruna çıkar. Kendi ülkelerinden bir kısım insanların Habeşistan'a iltica ettiğini ve bu vatandaşlarının iade edilmesi gerektiğini söylerler. Habeş kralı sorar. Bir adam öldürdüler de onun için mi geldiler? Hayır. Birinin malına el koydular, kaçırdılar mı? Hayır. Yan için din değiştirdiler demişler. Bunun üzerine merak onları huzuruna çağırtmış. Hazreti Ali'nin kardeşi yani Ebu Talib'in oğlu Cafer yanında bir heyetle beraber Habeş kralının huzuruna çıkarlar. Tabii kendi aralarında istişarelerini önce yapmışlar. Sonra huzura çıkarlar. Nasıl bir dine girdiklerini sorar. Onlar da anlatırlar. Eski durumlarını anlatırlar, kötü durumlarını anlatırlar. Elleriyle yaptıklarına taptıklarını, haksızlık içerisinde olduklarını, kız çocuklarını öldürdüklerini ve gücü yetenlerin gücü yetmeyenlere zulmettiği bir dinden İslam dinine geçtiklerini, bir tek Allah'a kul olduklarını, kabul ettiklerini söylerler. Gelen heyet der ki, bunlar sizin peygamberinize de inanmazlar, inkar ederler, ileri görü laf ederler der. Habeş kralı peki İsa hakkında ne dersiniz dediğinde Meryem suresinin başından itibaren 50 kadar ayet-i kerimeyi Cafer radıyallahu anh okur. Ve Habeş kralı bunu dinledikten sonra bu sizin söyledikleriniz ile bizim okuduğumuz İncil aynı kaynaktan geliyor, diyor. Yani İncil'i gönderenin de, Kur'an'ı gönderenin de Allah Celle Celaluhu olduğunu bir haberlerin benzeşmesinden iki sözün yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamı hakkında Habeş kralının bilgisi var tabii ki. İnce bir dil zevki var. Oradan da kavruyor. Ve iltica eden o insanları iade etmeyeceğini Mekkeli müşriklere bildiriyor. Peki neymiş o okunan ayetler? Kaf ha ya ayn sad diye başlayan sure. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure harf ile başlar. Mesela en çok bildiğimiz Yasin suresidir. ya ve sin harfiyle başlar. Bir harfle başlayan sure, iki harfle başlayan sure, üç harfle başlayan sure, dört harfle başlayan sure ve beş harfle başlayan sure. Beş harfle başlayan bu Meryem suresidir. Manasını Allah Celle Celaluhu bilir demiş geçmişte alimlerimiz. Çünkü sevgili peygamberimizden bize açık, net bir açıklama gelmemiştir. Ama bütün müfessirlerin ittifakla kabul ettikleri bir açıklama var. O da şu: 29 sure harfle başlamış ve bu surelerin ilk ayetleri de Kur'an'dan bahseder. Yasin vel Kur'anil Hakim, Af vel Kur'anil Mecid, Elif Lam Mim, Zalikel Kitab gibi. Bu şu anlama gelir demişler: Kur'an Allah kelamıdır. Arap dili üzerine inmiştir. Arap dili 29 harften meydana gelmektedir. Eğer Kur'an Allah kelamı değil, Muhammed'in sözü diyorsanız, buyurun, dil sizin diliniz. Harfleri de biliyorsunuz. Kur'an'ın benzerini siz de getirin bakalım. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin hemen baş sayfalarında Rabbim, madem şüphe ediyorsunuz bir benzerini siz getirin. Bütün ilim adamlarınızı da çağırın. Yapamayacaksınız, ileride de yapmanız mümkün değil diyor Allah Celle Celaluhu. Bu şuna benzer. Kur'an Allah Celle Celaluhu'nun kelamı, tabiat da Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Nasıl ki tabiatta Rabbimin yarattığı kanunun benzeri bir kanunu insanoğlu yaratamıyor. Yani yeryüzüne fazladan bir şey ilave edemiyor. Var olanları buluyor, yaratılanları birbirine eklemek suretiyle, hani demirden uçak yapıp gökyüzünde uçuruyor veya denizin derinliklerinde gemi yapıp yüzdürüyor. Yani Rabbimin yarattıklarını, Rabbimin koyduğu tabiat kanunları içerisinde şekil değiştirtiyor insanoğlu. Yoksa insan yaratılmış, şu kadar varlık var, buna ilave bugüne kadar olmayan fazladan bir şeyi yaratamayacağını, yine insanlık ailesi, var olan bir şey yok olmuyor, yok olan bir şey de var edilemiyor kanununu buluvermiştir. Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu kanunu. Nasıl ki tabiata yeni bir şey ilave edemiyoruz, Rabbimin yarattığının benzeri bir şeyi insanoğlu yaratamıyor, Rabbimin kelamının benzerini de insanoğlu söyleyemiyor. Bunu ilanla başlıyor Sure-i Celil'e ve arkasından Rabbimiz bizim örnek ve önder insanlarımızı tanıtıyor bize. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya iznada rabbehu nidaen hafiyya. Bu Rabbin kuluna, Rabbin, senin Rabbin, Peygamber Efendimiz'e diyor, kulu Zekeriya'ya olan rahmetini bir hatırlatmadır. Şimdi Rabbim Zekeriya kuluna, ki o aleyhissalatü vesselam peygamberdir, ona olan Rabbimin bir rahmeti var. Onu Rabbim bize hatırlatıyor. İznâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. O Zekeriya aleyhisselam gizlice Allah Celle Celaluhu'ya dua ediyordu. Rabbi inni vehenel azmu minni veşte'alel ra'su şeyba velem ekum biduâike rabbi şakiyya. Ya Rabbi, kemiklerim zayıfladı, başım ağardı, ihtiyarladım yani. Ve ben senin sana yaptığım dualardan da hiçbir zaman bedbaht olmadım, ümitsiz de olmadım ya Rabbi diye dua ediyor. Ve inni khiftul mevaliye min verai ve kânetim ra'eti âkıran fehebli milledünke veliyya. Ya Rabbi, ben öldükten sonra yerime birinin geçmeyeceği korkusunu taşıyorum. Ben ihtiyarım, hanımım da kısır. Ya Rabbi ne olur, kendi katından bana bir varis ver ki o yerisuni ve yerisu min âli Yâkûbe vec'alhu Rabbi radiyya. Hem bana varis olsun hem de Yakup ailesine, yani Yakup aleyhisselama varis olsun. Ya Rabbi ondan razı ol ya Rabbi, diyor Zekeriya aleyhisselam. Şimdi muhterem seyirciler, herkes eşiyle beraber en değerli meyvelerini koklamak isterler. Yeryüzünde bütün canlılar bunu yapar. Neslinin devamını ve çocuğunun kokusunu almak, bağrına basmak, besleyip büyütmek ister. Biz de onu istiyoruz. Zekeriya aleyhisselam burada bizim örneğimiz. Ama çocuğumuzu isterken Allah Celle Celaluhu'dan niye dikkat edeceğimize Rabbim Zekeriya aleyhisselamı örnek göstererek bizi uyarıyor. Çocuğumuz olsun çocuğumuz, özellikle de oğlumuz. Niye? Niye oğlumuz? Efendim işimizi devam ettirir, fabrikanın başına geçer. Kızım da geçebilir. Ali İmran suresinde Rabbim bunu şöyle ifade ediyor. Hani İmran'ın hanımı, Rabbi inni nezertü leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni. Ya Rabbi şu karnımdakini hür bir şekilde sana adayıyorum. Benden kabul et. İmran'ın hanımı erkek çocuğu olmasını istiyor. O da çocuğunun Allah'ın dinine uygun şekilde yaşamasını istiyor. Hür bir şekilde, başkalarına kul olmadan, kula kul olmadan Allah'a kul olmasını istiyor. Muharraran kelimesiyle o ifade edilmiş. Ama Meryem validemiz dünyaya geliyor. Biraz üzülmüş. Rabbi inni vada'tuha unsa. Ya Rabbi kadın doğurdum ben, diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah neyi koyduğunu en iyi o bilir, diyor. Bakınız, en güzel hizmeti Meryem validemiz yapmış ki 2000 yıldır insanlık ailesi onun adını çocuklarına koymaya devam ediyor. Bizim Türkiye'de de binlerce Meryem isimli kadınımız vardır, kızımız vardır. Onun anısına yapılmaktadır. Çocuğum olsun çocuğum, niye? İşte işlerimi devam ettirir, neslimi devam ettirir. Neslimizi iyi bir şekilde devam ettirecek çocuk isteyelim biz. Yani aklı hür, imanı hür, Allah Celle Celaluhu'dan başkasına boyun eğmeyecek, Rabbimin rızasını kazanmaya çalışacak çocuklar isteyelim. Ayrıca bu çocuklar neslinizi de devam ettirir, işinizi de devam ettirir. O ayrı. Ama yalnız fabrikanın bir civatası gibi olsun diye çocuk isteme tarafına gitmeyeceğiz biz. Zekeriya aleyhisselam diyor ya, Yakup aleyhisselamdan beri devam eden bu dinin varisi olsun. Ya Rabbi bu çocuğum benim, diyor. Rabbim de diyor ki, ya Zekeriya inna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Ey Zekeriya, seni bir oğlan çocuğuyla müjdeliyoruz. Adı da Yahya. Lem nec'al lehu min qablu semiyya. Daha önce ona bir adaş kılmadık. Yani daha önce Yahya ismiyle isimlenen insan olmadı, diyor Rabbimiz. Buna Türkiye'de bu sünnete, Zekeriya Aleyhisselam'ın sünnetine uyar mı bizim insanımız? Evet, uyarlar. Anadolu'da birçok insanımızın adı bizim Yaşar'dır. Yaşar. Bazı bölgelerde erkeğe bu ismi veriyorlar, bazı bölgelerde kadına veriyorlar bu ismi. Ama genelde Yaşar isimli çocuklar, tamamıyla değil, genelde çoğunlukla ailenin çocuğu olmamışsa veya olup devamlı ölmüşse son doğan çocuğa Yaşar koyuyorlar. Yaşar, Yahya'nın Türkçesidir. Yahya Arapçasıdır. Türkçesi de Yaşar'dır. Yahya'yı Türkçe'ye hocalar tercüme edivermişler. Yaşar olsun, Yaşar demişler. Zekeriya aleyhissalatu vesselam kemiklerinin zayıfladığı, başının ağardığı, yani ihtiyarladığı bir dönemde, hanımının da kısır olduğu bir yaşta Rabbinden çocuk istiyor. Ve Rabbim de bir çocukla müjdeliyor. Bu ayetler aynı zamanda çocuğu olmayan erkek veya kadınlarımızın da teselli bulacağı ayetlerdendir. Yalnız sizin çocuğunuz olmuyor değil, Zekeriya aleyhisselamın da çocuğu olmamış. Onun hanımının da çocuğu olmamış. Yani şöyle bir kanaate girmeyin. Allah'ın bana ne zulmü var, Allah bana haksızlık yapıyor. Sakın ha, hatırınızdan bunu geçirmeyin. Biz imtihan dünyasındayız. Şimdilik olmuyorsa olmayacak anlamına değildir. Bu ayet-i kerime bunu da ifade ediyor. Şu anda çocuğumuz olmuyorsa olmayacak anlamına gelmemektedir. 10 sene sonra olabilir. Mesela bazı arkadaşlarım, dostlarım var, tanıdığım, 10 yıl doktorlarla birlikte hareket ediyorlar. 10 yıl sonra çocuk dünyaya geliyor. Ondan sonrakisini çocuk doktor kontrolünde değil, yine çocukları olmaya devam ediveriyor. Allah'tan ümidi kesmiyoruz. Çocuğumuz olmadı diye isyana yönelmiyoruz. Veya Allah'ın sevgili kulu değil miyiz ki Rabbim bize bunu layık görmüyor, onu da demiyoruz. Çünkü Rabbimin sevgili kullarından Zekeriya aleyhisselam da ihtiyarlayıncaya kadar çocuklarının olmadığını ama ümidi kesmediğini, Rabbime hep dua ettiğini görüyoruz. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Ya Rabbi, ben yaşlandım, hanımım kısır, benim çocuğum nasıl olur diyor. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Olur, olur. Bu Rabbin için gayet kolaydır. Daha önce sen kendini düşün. Sen hiçbir şey değildin, sen yaratıldın. Ben seni yarattım. Ve sen hiçbir şey değildin. Ben seni yarattım. Gâle Rabbi cealli âye. Ya Rabbi, bana bir işaret ver çocuğun olacağına dair. Gâle âyetüke ellâ tükellimen nâse thelâthe leyâlin seviyyâ. Senin işaretin 3 gün ve gece ve gündüzde konuşamamandır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, ben elimi kaldırıyorum, elimi çeviriyorum, okşuyorum, alıyorum, veriyorum ama bir gün geliyor, Allah korusun, bir insan elini kaldıramayıveriyor. Feş doktoruna gidiyor, bakıyor ki feş doktorunun da eli kalkmıyor. O da felç olmuş. Biz kendi irademizle bir şeyler yapıyor gibiyiz. O bizim irademiz. Rabbimin iradesi içerisinde ona uygun olursa, yapıyoruz biz bunu. Onun iradesinin dışında bir şey yapamıyoruz. Burada dikkatimizi niye çekiyor? Zekeriya Aleyhisselam'a diyor ki, bak, şu dil konuşmak için konuşuyoruz bu dille biz. Dünyanın en tatlı kelimelerini en tatlı bir üslup içerisinde bu dille söylüyoruz. Ama bu söyleme bizim gücümüz içinde değil. Allah Celle Celaluhu'nun bir lütfu keremiyle biz bunu yapıyoruz. Bu et parçası dünyanın en tatlı şeylerini söylüyor. En tatlı ilahilerini, en tatlı şarkılarını bu dil söylüyor. Peki bundan söyleme kabiliyetini Rabbim alıverdiğinde söyleyemiyor. Dilsiz insanlarımız vardır. Konuşamayan. Peki onların dili yok mu? O et parçası ağızlarında var onların. Ama söyleyemiyor. Yani Rabbim diyor ki Zekeriya Aleyhisselam'a, bak, konuşan bir insandın, konuşma özelliğini alıverdim. Ağzında dil var ama konuşamıyorsun. Ben bunu yapıyorum. Öyleyse sen yaşlı bir adam, hanımın kısır iken senden ve hanımından bir çocuk dünyaya getireceğimi söylüyorum. Sen de benden bir işaret bekliyorsun. Buyur işaret. Konuşamıyorsun diyor. Ve gerçekten de 3 gün Zekeriya Aleyhisselam konuşamamış. Ama insanlara da bir şey söylemesi gerekiyor. Vaaz-ı nasihatte bulunması gerekiyor. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا. Kavminin yanına çıkıyor. Mihraptan ki ibadet ettiği, mescitte ibadet ettiği ayrı bir bölümü var. Oradan çıkıyor ve onlara işaret diliyle diyor ki, gecede ve gündüzde Allah'ı tesbihe devam ediniz diyor, ama bir başka ayet-i kerimede bunun işaretli olduğunu illa ramze diyor. Yani işaretle bu ibareti yapmalarını Zekeriya Aleyhissalatu vesselam insanlara duyur veriyor. Şimdi duymayan insanlarımıza yönelik birçok televizyon kanallarında görüyoruz. Habercinin yanında bir erkek veya kadın da duruyor. Onlar da el kol işaretleriyle karşı tarafa bir şeyler aktarmaya, yani haberleri işaret diliyle onlara okumaya çalışıyorlar. Onlar da anlıyorlar mı? Evet, anlıyorlar. Anladıklarını ben görüyorum. Bazı sağır ve dilsiz olan tanıdığım insanlar var. Onlar da anlıyorlar onu. Bunu Zekeriya Aleyhisselam 3 gün yapmış. İşaret diliyle insanlara kendi meramını anlatmış ve o zaman onun vasıtasıyla, yani Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasını bize anlatmakla Allah Celle Celaluhu, elinizi hareket ettirmeniz, dilinizi hareket ettirmeniz, gözünüzün görmesi, kulağınızın duyması, dilinizin tat alması, burnunuzun koku alması, bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği en değerli nimetlerdir. Bunu bilelim. Öyleyse isteklerimiz konusunda ondan hiç ümidimizi kesmeyelim. Dua edelim. Ama duaların 2 türlü olduğunu hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Dua bir, dille yapılan duadır. Ya Rabbi her şeyin hayırlısını ver. Evladın hayırlısını ver, malın hayırlısını ver, makamın hayırlısını ver, şöhretin hayırlısını ver. Her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi. Hayırsızını istemiyoruz. Yeryüzü dolusu para ama haramdan istemiyoruz ya Rabbi. Biz istemiyoruz. Yeryüzü dolusu olsun ama helalından olsun. Alın terimiz de olsun, kazancımız da olsun. Ve orada kimsenin haksız yere elde edilmiş hakkı olmasın. Kimsenin orada gözü olmasın. Yani her şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Bu arada evladın da hayırlısını. Zekeriya Aleyhisselam bize onu öğretiyor. Evladın da hayırlısını. Yani Allah'ın dinini takip edecek, kitabı miras olarak kabul edecek, kendisinden sonrakilere de miras olarak bırakmaya çalışacak çocuklar isteyeceğiz Allah Celle Celaluh'ten ve bu konuda da hiç ümidimizi kesmeyeceğiz. Dille yapılan duanın yanında fiili olarak yapılacak dua. Hep örneğim o olur. Hani evlenmemiş insan, ya Rabbi oğlan istiyorum, kız istiyorum. Ya Rabbi ikiz olsun, biri oğlan biri kız olsun. Hani ikisini birden isteyecek. Evvela fiili duasını yapacaksın, yani evleneceksin. Tarlaya tohum atmadan adam ellerini kaldırmış, 100 ton buğday isterim ya Rabbi. Sen tohum atmadan Rabbim vermiyor. Veriyor orada, başka şeyler bitiyor tarlada. Tarlaya tohumu atacaksın, süreceksin, sulamasını yapacaksın, ilaçlamasını yapacaksın, gübrelemesini yapacaksın, yabani otlardan temizleyeceksin ve ondan sonra ya Rabbi helalından bol rızıklar istiyorum, öyle diyeceksin. E onu dedikten sonra benim tekrar dua etmeme ne gerek yok, onları yaptıktan sonra. Bunu çiftçi söylemez bu sözü, bunu çiftçilikle yüzü olmayan, tarlada yüzü olmayan adamlar söyler bunu. Çiftçi şunu bilir ki Allah dilemezse yağmuru bol verir, çürütür. Allah dilemezse yağmuru bir damla indirmez, sulama sistemleri de işe yaramaz. Rabbim dilemezse her şey yolunda gider ama tam mahsulün alınacağı zamanda bir dolu yağar gökyüzünden gider. Veya bahar mevsiminde tam çiçek açtığı bir anda, gecenin bir anında, bunu elmacılar söylüyor, hocam 5 dakikaya varmaz diyor çiçeklerin donması. Geliyor, neyi olduğunu bilemiyoruz biz onun. Gecenin bir anında geliyor ve dondurup geçiyor, o diyor. Onun için sabaha kadar beklerler tedbir almak için. Buna rağmen gözümüz geçini vermiş, o arada da vurmuş diyor mesela. Yani her halükarda biz Allah Celle Celaluhu'ya muhtacız. Onun için fiili dua ile sözlü duamızı biz birlikte götüreceğiz. Ve böylece her an Rabbimize muhtaç olduğumuzu, Rabbimizin her an bizim üzerimizdeki nimetlerinin devam etmesi gerektiğini hatırımızdan çıkarmamaya dikkat edeceğiz. Yahya aleyhisselam dünyaya geliyor. Rabbim, ya Yahya huzul kitabe bi kuvve ve ateynahul hukme sabiyya. Ya Yahya, kitabı sımsıkı sarıl kitaba. Bakınız, altına sımsıkı sarıl demiyor Rabbim. Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl. Yani Tevrat'a sımsıkı sarıl. Biz ona çocuk yaşında iken hükmü verdik. Yani Tevrat'ı anlama kabiliyeti ve onu hayata tatbik etme kabiliyetini verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hananen min ledünnâ ve zekâten ve kâne takiyyâ. O Yahya aleyhissalatu vesselam sevgili, şefkatli ve merhametli olduğunu, Rabbim tarafından sevgi veriliyor, şefkat veriliyor, merhamet veriliyor ve tertemiz olarak büyütüyor Allah Celle Celaluhu ve Allah'tan sakınan bir kul olarak büyüdüğüne dikkatimizi çekiyor. Ve berran bi validehi ve lem yekun cebbaran asiyya. Anne babasına karşı gayet iyi ve hiçbir zaman isyankar ve de kırıcı olmadığını ifade ediyor. Yani evler yıkan, beller büken bir cebbar, bir zorba olmadığını Yahya aleyhisselam'ın anlatırken bizim böyle olmamamızı istiyor. Beller büken, boyunlar büken, evler yıkan değil. Evler yapan, boyunları ayakta tutan, anne babasına iyi davranan ve yaratılmışı seven, kendisi de tertemiz olan, Allah'ın rızasını kazanmak için bütün emir ve yasaklarına riayet eden bir kul olmamızı istiyor ve Yahya aleyhisselamı da örnek olarak gösteriyor. Önderlerimize ve örneklerimize dikkat edelim. Onların yolundan yürüyelim. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.